राम। श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2058, 2 मार्च 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि सब भगवान हैं, तो हम लोग फिर पूजा पाठ इत्यादि क्यों करें, क्या जरूरत है? नहीं करो, वो करो, भगवान ने स्वास करो, मनुष्य के भी दारे हो गए, भगवान ने जरूर करो। भगवान गायत्री का जप करते थे, संध्या वंदना करते थे भगवान, तो भगवान उन्होंने जितना कुछ ज्यादा पड़ेगा, भगवान ज्यादा लागू पड़ेगा, जितना उत्तम आदमी होता है अस्त्र से श्रेष्ठ आदमी होता है उसके अच्छे को लागू ज्यादा पड़ते ज्यादा लागू पड़ेगा, क्योंकि तुम भगवान हो, जितना चाहते है श्रेष्ठ आप जगह जगह सत्संग साधन से अलग होना चाहते है, ये क्या बात है? ये तो जीवन होना चाहिए, सत्संग तो जीवन होना चाहिए, जीवन ये तो जीवन है, ऐसा जो छोड़ दे जीवन कैसे, ये तो खुराक है, ऐसे अंदर छोड़ दे जीवन कैसे, ये तो खुराक है। साधन की तो तत्परता होनी चाहिए, किसी तरह ये आवाज छूट जाए, साधन करना छूट जाए। इसमें तत्व तो अलग ही बात है, ये सब तत्व कहते हैं कि हम भगवान से कैसे मिले, आपको ये रास्ता मालूम है क्योंकि आप भगवान से मिल चुके हैं, हम लोग को भी भगवान से मिला दीजिए। हम कह रहे हो मिलना चाहते हो तो हम कह रहे हो, ये तो भगवान को अपना समझो, ये बात मान लो, सब सब भाई बहन सभी भगवान अपना है, भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे मैं भगवान का, भगवान सब है भगवान के, कोई मेरे है ही नहीं, दूसरा मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान के सिवाय दोनों शरीर में थी, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय मेरे कोई नहीं है, और मैं भगवान के सिवाय किसी का नहीं हूँ, ये दूसरे की चार बात है। मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मैं भगवान के सिवाय और किसी का नहीं हूँ, और भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ वो घर मिला दो, ये बात आप पक्के कर लो, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, भगवान के सिवाय मैं किसी का नहीं हूँ, और मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवाय, ये बात पक्की कर लो, पक्की कर, फिर ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतनी बात तो मान लो, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान इस पर कोई मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए तो सभी मेरे, परंतु मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए केवल भगवान ही मेरे, और भगवान का ही मैं हूँ और किसी का नहीं हूँ। संसार में मैं किसी का नहीं हूँ, सेवा कर रही सबका हूँ, सेवा करने के लिए सबका, परंतु अपने मतलब के लिए किसी का नहीं हूँ। अपना कुछ लेना है इस विषय में किसी का नहीं हूँ, किसी कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये पक्की दो बात पक्की आओ, मेरा कुछ नहीं है, आप विचार किया नहीं, विचार करो उस पर, मेरा क्या है, क्या शरीर आपका है, क्या धन आपका है, क्या परिवार आपका है, क्या घर आपका है, हर एक चीज में सोचोगा पाना है क्या, नहीं मिलेगा। आपका ये भगवान है, उसे सेवा नहीं मिलेगा। मई वाशो जीव लोक जीव भूत में, पक्की बात है ये, और कोई किसी का नहीं हो, कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, मैं किसी के लिए मेरा नहीं हूँ। सेवा सभी करो, परंतु आशा किसी में, आशा ही परम दुखम, दुखम नहीं परम दुखम, आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम, सुख नहीं परम सुख है, किसी कोई आसान नहीं है, भगवान से आसान से हो, भगवान करो सेवा में ले लो, ये बात आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, ऐसा बात करो, भगवान मिल जाए, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये पक्का विचार, ये तो कह दो अपने मन में, आप अपने मन में कहो, भगवान करे नहीं करे, भगवान ही भगवान जो है, हमें तो ये बात है बस, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा कि भगवान कैसे मिले, आप केवल भगवान ही और केवल भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, किसी से चाहूं कोई है नहीं मेरा। भक्तमाल में ये बात आई है कि राम राम करने से सब कुछ हो जाएगा, तो ये किसी बच्चे का प्रश्न है, तो हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, गीता रामायण आदि किस लिए पढ़ते हैं, बस खाली राम राम ही करें? नहीं, आप में योग्यता है, इसके पास पैसे होते हैं, पैसों का सदुपयोग करना उसमें जिम्मेवारी होती है, आपके पास में समय है, आपके पास में बुद्धि है, विवेक है, तो अच्छे काम में लगे रहना आपका काम है, खास ये आप पर जिम्मेवारी है, जिसके पास पैसे होता है उपकार करने की जिम्मेवारी होती है, तो आपका शुद्ध है तो उसको लगाना काम जरूरी है, निर्णय समय बर्बाद नहीं करना है, समय निर्माण पर बर्बाद नहीं करना है, भगवान में लगाना है, सबका सब समय भगवान में लगे हरदम, शेष में कर्म न्यभिरता सर्वसिद्धि लभते नरा, अपना जो काम है कभी खाली मत रहो, पढ़ते रहो और दुम। मैं तो कुछ पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। शुभ मैं कहते हुए क्या पढ़ते हो, पढ़ने से फायदा होता है, फायदा होता है। हम वो एहसान थोड़े करते हैं, किसमें एहसान करते हैं या भोजन करते हैं एहसान करते हैं, जल पी लेते आसन करते, नींद ले लेते आसन करते, ऐसे पढ़ लेते समय बर्बाद मत करो, रामायण गीता पढ़ो। जैसे हम लोग नींद में खूब आनंद में रहते हैं, ऐसे ही हम जागृति में आनंद में कैसे रह सकते हैं? भगवान मेरे हर में भगवान हूँ, मौज रहेगी मौज है। दूसरी चीज अपनी मन और पास अब आई जो नाशवान है मिलते हैं मिलते हैं वो मैं नहीं है। हर एक बात याद रख लो, जो मिलते हैं मिलते हैं अपनी चीज नहीं है वो सब काम ठीक हो जाएगा। मिलती है बिछुड़ती अपनी चीज नहीं है, मिलती है बिछुड़ जाती है अपनी चीज नहीं, अपनी चीज जो मिली तो है पहले से बिछुड़ती है ही नहीं। ठाकुर जी भीतर रहते हैं सब, अपना केवल ठाकुर जी है, वे हमारे हैं हम ठाकुर जी है, ये पक्के रखो। नाम जप और पाठ पूजा करते समय नींद बहुत आती है, इसके बचने का कोई उपाय बताए? नींद तो आप साधन आप आपके साधन है वापस है, साधन तो ऐसा होना चाहिए जो रुचि रहे, रुचि साधन में रुचि होनी चाहिए, रुचि नींद नहीं आती, नींद आती है अरुचि है वो करते हैं, करना पड़ेगा क्या, ये साधन नहीं है। क्या करें कैसे करें भाई, ये साधन तो हमारा खास काम है, जैसे भूख है प्यास है वो शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे मनुष्य मात्र के लिए साधन आवश्यक है। अब वो भी करने में नहीं लगे क्या बता बताओ, देखो इसलिए बात बताओ है, ध्यान दे जो आप अपना उद्देश्य बना लो, उद्देश्य हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, दूसरा करे न करे तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार नारायण तो बैठ गया अपना भवन बुहार, अपना काम करो, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, सत्संग भगवत प्राप्ति करनी है हमारा काम है, भगवत प्राप्ति की बिना ही रहेंगे, भगवत का जप करो कीर्तन करो भगवान को याद करो, पहले भगवान के हो भगवान के बन जाओ, आप भगवान के हो सच्ची बात है, इन सच्ची बात को पक्के पकड़ लो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, संसार में कोई मेरा नहीं है, सब छूट जाएगा, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, ये बात पक्की मानो। अब वो तो बात मानते नहीं कि नींद आती है, रुपया कमाते हुए रुपया गिनते हुए नींद आती है, तो आवश्यक है भगवान का। आप ये सोचो हो आपके आवश्यक काम क्या है, आप सोचो ये बात को मानो आपके आवश्यक काम क्या है। आवश्यक काम है जब पर ध्यान रखना, गीता पूजा पाठ है, रामायण पाठ है, आवश्यक है, हमारे लिए जरूरी है। तुम बताओ भाई ये रुचि पैदा कैसे हो? संसार की रुचि छोड़ने से। अब बात बताइए रुचि कैसे हो क्या संसार की रुचि छोड़ने से? संसार रुचि रखे दो रुचि भगवान, दो रुचियां साथ में नहीं रहती, रुचि एक मुख्य रहती, एक मुख्य रुचि रखो। संसार की रुचि रहने से भगवान के भजन में एक दूसरे को एक एक उद्देश्य बनाओ भगवान का, सबको छोटे बड़े सबको सत्संगी तो तक काम करो, तुम सत्संगी हो, सत्संग भी नहीं करते कौन करेगा? और कौन करेगा बताओ? सत्संग भी नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा बताओ? संसार छोड़ो भगवान रुचि मिल जाता है। भगवान संसार ऐसा होता है वो बढ़िया भजन नहीं होता, संसार ऐसा छोड़ो भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पूछा मैंने कि रुचि कैसे हो कि संसार नहीं छोड़ने से? बात छोटी ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। संसार की रुचि छोड़ोगे तो भगवान की रुचि हो जाएगी। कम से कम अब तो करो, अब है कई वर्ष हो गया है, कई वर्ष हो गया है, फिर कब करोगे? अब तो इंसान को भजन करना, अब नहीं देने अब भजन करना। अब भजन करना है पक्का विचार करो, समय सब भगवान में लगाना है। ये बात एकदम सच्ची। मैंने कहा था ना मैं अच्छा महीना हम तो रहे, बारह महीना हम तो अब रहेंगे यहाँ रहेंगे, बारह महीना मैं छह महीने में कहा था ये काम करना है, भगवत प्राप्ति करना है, दूसरा करे न करे परवाह नहीं, हमें करना है। एक एक भाई एक एक बहन भी मन में ऐसा होना चाहिए हमें बहुत प्राप्ति करना है, चाहे सो ले जाओ फिर ठीक हो जाओ, फिर नींद नहीं आवे। ले जाओ पूछते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव है, भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव है, परंतु राम जी के प्रति भी मन उतना ही खींचता रहता है। रावण बड़े देगा तू, राम जी कृष्ण तो नहीं है, ये विषय पक्का विचार करो, राम जी ही कृष्ण बने हैं, कृष्ण राम जी ही बने हैं, एक है रावण बड़ो। कहते रामायण में मेरी रुचि है, थोड़ा बहुत रामायण भी पढ़ता हूँ, तो अब रामायण किस भाव से पढूं? भगवान कृष्ण को यदि इष्ट मानूं तो रामायण को अब कैसे पढूं, या फिर रामायण को छोड़कर के गीता जी पढ़ता रहूं? पढ़ो मैं दोनों पढ़ो, दोनों पढ़ो, रामायण पढ़ो गीता भी पढ़ो, दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों एक है, राम जी कृष्ण बने। ये दोनों यशोदा मैया सुनाने लगे वहां वहां सुना कहानी सुना गया। मैं नींदा वो नहीं बैठा तो माँ सुनाने लगे अभी तो लला सोचा सोचा सोचा आज इंद्र कहानी सुना हुआ उसने सुना एक राम जी थे ऐसे राम जी की बात सुनाई फिर राम जी वनवास हो गया वनवास वहां रावण आया तो रावण की सीता वो रावण आया सीता जी ले गया अब बात सुन अरे लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष धनुष धनुष लाली नेनुड़ी लक्ष्मण धनुष ला धनुष रावण ले जाओ सीता जी को धनुष धनुष एक ही है दो को एक राम तो बात तो राम जी कह रहे कहने कह रही है वो लक्ष्मण धनुष लाओ एक ही तो एक है रामायण पढ़ो गीता पढ़ो रामायण पढ़े कि गीता पढ़े दोनों पढ़ो रामायण किस भाव से पढ़े भाव से भगवान है भगवान की लीला है मेरे कृष्णदेव की लीला है गीता भगवान का उपदेश है मेरे कृष्णदेव का उपदेश है फेमस सुनो भगवान अपने हैं तो दर्शन क्यों नहीं देते मैंने तो उनको अपना हृदय से मान लिया है तो कहो बार बार कहो अरे क्यों दे दर्शन क्यों नहीं देते कहो भगवान से पीछे पड़ जाओ जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है माँ मेरे अंदर दे मिश्री दे मेरे को मिश्री दे दे ठहर जा पल्ला पकड़े मेरे को माँ जशोदा मैया बिंदुना करते थे कहते बिंदुना मेरे को मकर दे दे बिंदुना पीछे कर लेता हूँ अरे बिलोरा कर देने बिलोरे में मखना आवेगा आवेगा जो पर दे तो फिर वो दे दे मखना दे दे बोला है समझता नहीं अरे मखन तो बिलोरा कर दे आवेगा मैं मेरे को दे दे मैं कुछ बोल दे दे भैया मखन तो दे दे मेरे को तो दे दे भूल नहीं है मागे क्या शब्द बेटा बिलोना करेंगे तब होगा मरना मेरे को दे दे पहले ऐसा भगवान से कहो हम क्यों नहीं मिलते लड़ाई करो कहो भगवान से बार बार कहो एकांत में कहो लड़ाई करो जोर से कहो फायदा ही फायदा होगा फायदे कोई फायदा भगवान लड़ाई करो फायदा होगा हमारा चिंगाराम जी टूट गए भगवान भगवान नाम ले रहा भगवान का नाम ले रहा मैं गया मेरे चक्र दर्दी आए शरीर पर भगवान भगवान का नाम मत गिना उसे जाए उसे वो समझ आए उसे कहा दिन तय मो जाती सारी सुटी पड़ती मोहन बांधे पागल चमटी ये पद सुनाओ आज मारा रूस मंद हो गया अब मारा शांति हो गई सुनाओ दूसरे तीसरे दिन सही शांत हो भाई देगा रूस रहते तो ये सही नहीं जाता भगवान क्या करते तो रूठ रहे थे, रूठ रहे भगवान रूठ रहे, और रूठे रहते तो शरीर नहीं जाता, नहीं जाता, नाम नहीं दे भगवान माना था। भाई दो एक दो भजन जप किया, एक दो लाड लगाया भगवान को, बहुत पूंजी है, भगवान से लड़ाई करूँ मामूली बात तो है, अपना पड़ा था नाम नहीं लो तो माना मालूम नहीं देगा भजन करते क्रिया करते भगवान पर। कहते हैं कि विधर्मी लोग है वो हमारे ऊपर लूटपाट करते रहे, मारते रहे, और हम लोग राम राम करते रहे, क्या यही हिंदू धर्म है? धर्म तो है, परंतु मारपीट से दोनों धर्म है, मारपीट अपने भी करना अपने बक्षती है, लीला है दोष किया, कर्ज पूरी लीला करे तो वैसे समय से करना अपने अपने में करना, लड़ाई करना मजबूत होकर। हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? क्या, क्या वर्तमान समय में ये शम और दम और ये सब को पकड़ के बैठे हैं, या कि अन्याय का मुकाबला करें? मुकाबला करो, अपने मुकाबले में शक्ति मुकाबला करो, हिंदू धर्म में लिखा है कि युद्ध होता हो और अराजकता हो जाए उस समय सबका क्षत्रिय धर्म होता है, सबका क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो सब वही क्षत्रिय धर्म, क्यों राज तो उजात करता नहीं तो कौन करे, अराजकता है हम खुद ही है, सब क्षत्रिय। कहते हैं कि आप कहते हैं सब कुछ भगवान ही है, तो ये महात्मा और दुष्ट आत्मा और अधर्मी और विधर्मी और ये सब जितने सब भगवान है, तो इनके साथ व्यवहार करते हुए हमको भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान साथ व्यवहार करते हैं, भीष्म जी भगवान वो भगवान मानते थे कि नहीं मानते थे, बाण चलाए जिसने सब महाराज तोड़ दिया कवच, हाथों में लगाम पकड़ दी, लगाम पकड़ी खेल बाण मारे, भगवान कहते अर्जुन तो क्या करता है, मेरे बाण छोटे छोटे छोटे छोटे बाण मारे, उसे हाथों में लगाम पकड़ी उसे हुए साक्षात भगवान, वो पूरा पूजा भगवान की, भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा करनी है, ध्यान किया मेरे को, मेरे बारह से कवच तोड़ गया है, लोलवान हो गए वे भगवान मेरी रक्षा करे, पूजा कर गया ध्यान करे उसे बात। कहते हैं मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ, तो दैनिक जीवन परिवार के लिए मजदूरी करने में इसमें ही सारा समय चला जाता है, ऐसे में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं वो काम भगवान का समझो, काम कोई भगवान समझो, भगवान का काम है, भगवान का काम करता हूँ, पैसा वगैरह पंच पंच पंचामृत पंचामृत भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का भोजन पाता हूँ, भगवान ने भोजन से भगवान जनों की सेवा करता हूँ, और मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, यू पंचामृत याद रखो, बहुत काम की चीज है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के दिनों की सेवा, ये माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र भगवान के है। हमारे शास्त्रों में यज्ञों में बलि देने का विधान आया है और हमारे पूर्वज बलि देते थे यज्ञ में, तो ये पाप होता है कि पुण्य होता है? आप बलि बंधु बलि दो भगवान है, भोजन बनाओ मीठा, किसी मारना नहीं, ये नहीं। धन्यवाद है, विशेष शका में आता है, निष्काम में नहीं था, शकाम भाव में आता है। शकाम भाव तो आगे कोई मैंने तो मिले अच्छा लोग, निष्काम भाव में कोई जरूरत को नहीं। चलो, आपने एक बार ये कहा कि लड़के लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना है क्योंकि स्कूल में कॉलेजों में बिगड़ते हैं, और अब जो है अभी आपने कहा कि पढ़ाई करनी चाहिए। घर में खड़ा हो तो इसमें कौन सी बात थी? मैंने घर में पढ़ा हो बात ठीक है, चढ़ो तो मैं कम हो गया। श्री राम।